61 zł. Dotarłeś do celu. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiej Radio, sobota, 6 kwietnia, minęła 15. Krzysztof Zygrewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim konwencje Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Europejskiej. 21. sobota z rzędu protestów żółtych kamizelek i kolejny statek z migrantami, którego nie przyjęły Włochy. Partyjne konwencje przed eurowyborami. Prezentacja kandydatów do Parlamentu Europejskiego z okręgu numer 5 obejmującego większość Mazowsza zakończyła konwencję Prawa i Sprawiedliwości w Kadzidle koło Ostrołęki. Spotkanie z wyborcami zdominowały tematy dotyczące mieszkańców wsi i rolnictwa. W Kadzidle jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, Mariuszu, jak politycy partii rządzącej chcą zadbać o interesy tej części społeczeństwa? Prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawił tak zwaną nową piątkę dla wsi. Chodzi o zwiększenie polskiego udziału w unijnej puli dopłat bezpośrednich dla rolnictwa powyżej obecnego poziomu 8%, zwiększenie środków z programu rozwoju obszarów wiejskich, wsparcie w dopłatach unijnych dla mniejszych i średnich gospodarstw rolnych i zwiększenie dopłaty na hektar oraz wsparcie dla małych hodowców bydła i trzody, a także lokalnych producentów żywności. Nam się, szanowni państwo, mnożą te piątki. Niektórzy z naszych doradców mówią już, nie dawajcie tych piątek ciągle. No ale tym razem też piątka, jeżeli ktoś obliczył. Prawo i Sprawiedliwość jest partią, jak już mówiłem, która nie dzieli Polaków. Jest partią wszystkich Polaków, ale jest też, jest z tego dumna, partią polskiej wsi. I ja jestem z tego dumny. Jarosław Kaczyński przekonywał, że tylko udział w wyborach do Europarlamentu i zagłosowanie na PiS pozwoli dalej wspierać rolnictwo. Dodał, że priorytetem rządu jest wyrównywanie poziomu życia w mieście i na wsi. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Na konwencji na warszawskim Żeraniu po raz pierwszy razem zebrali się liderzy Koalicji Europejskiej. Politycy PO, PSL, SLD, Nowoczesnej i Zielonych mówili o programie przed eurowyborami. Przekonywali, że Polacy stają przed wyborem Polska mocna w Europie czy Polska dryfująca na wschód. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że nie ma w Europie ważniejszej sprawy niż Polska. Wiem, że nie jesteśmy idealni, ale z całej mocy będziemy zabiegać o jak najlepszą pozycję Polski w Unii, mówił szef ludowców. Możemy wybrać albo tych, których minister zdrowia mówi, że smog to problem teoretyczny, albo nas, którzy zapewnimy europejski program onkologiczny, będziemy dbali o wymianę pieców i o czystą, zieloną energię, będziemy zabiegać o zdrowe powietrze dla każdego z nas, dla wszystkich Polaków, dla Europejczyków. Wybory do Europarlamentu odbędą się 26 maja. We Francji kolejna 21. sobota manifestacji żółtych kamizelek. Demonstracje odbywają się nie tylko w Paryżu, ale według obserwatorów ruch stopniowo traci na poparciu i w protestach bierze udział coraz mniej osób. Marek Brzeziński. W Paryżu odbywają się dwa pochody zgłoszone w Urzędzie Stołecznej Prefektury. Jeden rozpoczął się na Montparnasse, kierując się na północ do La Villette, drugi na Placu Republiki, gdzie zebrało się kilkaset osób podążających w kierunku znajdującej się na obrzeżach Paryża La Défense, gdzie swoje siedziby mają wielkie koncerny i banki. Od wczesnych godzin porannych wzdłuż pól elizyjskich ustawione są w jednym rzędzie policyjne furgonetki. Władze zakazały manifestacji w rejonie głównej Alei Paryża, jak i w pobliżu Łuku Triumfalnego. Także w innych miastach Francji, jak w Toulouse, Rouen, Bordeaux czy w Nantes, lokalne prefektury zabroniły jakichkolwiek protestów. Główne żądania manifestantów to podjęcie przez rząd kroków pozwalających na zapewnienie równości socjalnej i finansowej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kolejny statek z migrantami na pokładzie odprawiony przez Włochy. Jednostka należąca do niemieckiej organizacji pozarządowej dwa dni czekała na wpuszczenie na włoskie wody. W końcu musiała odpłynąć w stronę Malty. Zaboga statku oskarżyła Włochy o złamanie podstawowych zasad niesienia pomocy humanitarnej. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Statek pływający pod niemiecką banderą we środę wziął na pokład migrantów u wybrzeży Libii i popłynął na włoską wyspę Lampedusa. Włoski rząd zakazał jednostce wpływania na swoje wody terytorialne i zwrócił się do władz Niemiec, by zajęły się swoim statkiem. Wczoraj włoskie MSW zgodziło się przyjąć dwie matki z dziećmi i Nigeryjkę w zaawansowanej ciąży. Kobiety oświadczyły, że nie opuszczą statku bez pozostałych członków rodziny. Władze włoskie nie wydały na to zgody. Organizacja CI oświadczyła, że

בחזרה לנקודה, בנסגרים מעגלים, מעגלים מעגלים, איך שאנחנו נשארים בסיבובים של החיים, נאחזים באנשים, מעגלים מעגלים, איך שאנחנו נשארים מתעוררים ליום חדש, חוזרים לשוב מנסים. אולי הלילה נשאר, אם שוב תבואי לבקר, העדינות שלנו יחד יש בה משהו מסנבר, להיזרק אל תוך הלילה, להשתכר מאור אחר, להתנפץ אל החיים, להאמין לא לוותר. מעגלים מעגלים, איך שאנחנו נשארים בסיבובים של החיים, נאחזים באנשים. אנחנו נשארים מתעוררים ליום חדש, חוזרים ושוב מנסים. Disco Jerusalem. Tak ustaliliśmy z Agnieszką Łukasiewicz, że nazywa się ten styl. I Dan Reichel na początek raportu o stanie świata, o Izraelu porozmawiamy później, a teraz Unia Europejska i Chiny. Wygląda na to, że napięcia na tle handlu, inwestycji, praw obywatelskich, zwłaszcza praw mniejszości narodowych, mogą uniemożliwić podpisanie wspólnej deklaracji po szczycie Unii Europejskiej i Chin. Szczyt ma miejsce we wtorek i jak podaje agencja Reuters, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zarekomendował odrzucenie wspólnej deklaracji, co byłoby swego rodzaju wydarzeniem. Czy to oznacza, że chińska inicjatywa Pasa i Szlaku, kluczowy projekt ekonomiczny współczesnych Chin, może w Europie natrafić na przeszkody nie do przejścia? Oto jest pytanie. W studio w Poznaniu jest z nami Piotr Bodeł-Szymala z Monitora Prawa Bankowego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. A w Brukseli Beata Płomecka. Dzień dobry. Najpierw pytanie do pana Piotra. Czym jest inicjatywa Pasa i Szlaku? A to jest taki już od lat realizowany konsekwentnie przez Chiny pomysł, żeby połączyć Europę z Azją, połączyć szlakiem lądowym, połączyć także technologicznie, tak na dobrą sprawę oczywiście po to, żeby otworzyć sobie drzwi do jeszcze większego, jeszcze skuteczniejszego handlu. Pamiętajmy o tym, że udział Chin w światowym handlu to jest jakieś 3,4 biliona euro i to jest ciągle potęga, mało. Tak. Znaczy, kto pamięta w tej chwili 2004 rok i ten moment, kiedy Chiny wypchnęły z pierwszej trójki w światowym handlu Japonię? Pewnie już prawie nikt. A dodatkowo ten jedwabny szlak, nowy jedwabny szlak, proszę pamiętać, że i Węgry, i Polska podpisały już jakby swoją deklarację, co prawda taką, z której nie wynika nic, nie wynikają żadne zobowiązania, ale że chcemy w tym uczestniczyć, a w trakcie ostatniej wizyty Xi Jinpinga w Europie także Włochy zadeklarowały swój udział. Mamy kilka, czy nawet podobno kilkanaście państw europejskich, które wyrażają zainteresowanie tym projektem. Beato, ale Europa patrzy mniej optymistycznie chyba niż jeszcze jakiś czas temu na to, co się dzieje, jeśli chodzi o handel i inwestycje chińskie. W ostatnich dniach rzeczywiście była ta wizyta, o której pan Piotr Bodył-Szymala wspomniał, we Włoszech i we Francji. Jakie problemy ma Europa z tym wspaniałym projektem, na którym wszyscy mogą zyskać? Ma z tym i z tym projektem, ale też ogólnie ze współpracą z Chinami w ostatnim czasie. Jeśli chodzi o sam nowy jedwabny szlak, to rzeczywiście Włochy zgłosiły swój akces. Stąd też ta wizyta chińskiego prezydenta i wybrane trzy kraje nie były przypadkowe, bo między innymi to były Włochy. Natomiast na Zachodzie jednak w wielu krajach Unii Europejskiej ta inicjatywa budzi wątpliwości, bo okazuje się, że to jest projekt po prostu wspierania chińskich firm, które są uprzywilejowane w przetargach publicznych. I choć wiele krajów wyraża gotowość dołączenia do projektu, tak zrobiła to chociażby niemiecka kanclerz Angela Merkel, która została zaproszona na to spotkanie z chińskim prezydentem, także szef Komisji Europejskiej przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona, to powiedziała, że owszem, Niemcy są zainteresowane, ale tylko pod warunkiem wzajemności, czyli te inwestycje infrastrukturalne musiałyby być na równych prawach dostępne dla wszystkich, a nie tylko za strzeżone dla chińskich firm, bo to jest, Europa uważa, że po prostu dla Chin to jest projekt, który jest tylko sposobem na pozbycie się nadwyżek surowcowych. To tyle, jeśli chodzi o ten nowy jedwabny szlak, a jeśli chodzi o współpracę z Chinami i wspomniałeś problem z deklaracją na chiński szczyt, to jest rzecz niespotykana, że kilka dni przed szczytem, który zazwyczaj jest takim tylko rytuałem, kilkugodzinnym spotkaniem, ale zawsze przed takimi szczytami deklaracje są już przygotowane, ale z tego, co wiemy, bo słyszeliśmy na spotkania z różnymi urzędnikami w ostatnich dniach, Chiny nie zgodziły się na jakiekolwiek zapisy, że deklarują gotowość otwarcia chińskiego rynku. A to jest kluczowe dla Unii, bo Unia w pewnym momencie, wiele lat temu kraje Europy zachwystywały się tymi okazjami do robienia interesu, do robienia biznesu z Chinami, a teraz widzą, że po prostu to partnerstwo nie jest równorzędne i choć unijny rynek jest otwarty, to chiński rynek wciąż jest zamknięty dla unijnych inwestycji i stąd różne próby już Europy. Wszystko to jest ubrane w piękne słowa, czyli liczymy na owocną współpracę jak najbardziej. Cieszymy się, że Chiny przywiązują wagę do porządku międzynarodowego, opartego na instytucjach czy wielostronnych porozumieniach. Tutaj odniesienie do prezydentury Donalda Trumpa, który tej wagi nie przywiązuje. Natomiast teraz Europa przechodzi od otwarcia na Chiny do zamykania się i są kolejne propozycje przygotowywane, które mają chronić jednak unijny rynek przed Chinami i mają być taką formą nacisku na Chiny, żeby zmieniły swoje postępowanie. Panie Piotrze, czy w tym projekcie można nie uczestniczyć? Bo my oczywiście możemy patrzeć na to, co na krytykę, która spływa z Europy, no ale postać prezydenta Macrona jest dosyć ciekawa w kontekście tej krytyki, bo oczywiście on spotkał się z Xi Jinpingiem, spotkał się w gronie europejskim po to, żeby jasno pokazać, że Unia jest zjednoczona w tym temacie akurat, no ale jednocześnie podpisał umowę na 300 Airbusów dla Francji. To znaczy jest z jednej strony retoryka, a z drugiej strony są konkretne interesy. Czy ktokolwiek w Europie, kogokolwiek w Europie stać na to, żeby, nie wiem czy bojkotować, ale przynajmniej trzymać Chiny na dystans? No to po kolei. Jeżeli chodzi o kwestie praw człowieka, to mam wrażenie, że wszyscy duzi gracze, którzy wchodzą w relacje z Chinami, gdzieś tam z tyłu głowy dźwięczy im staro chińskie przysłowie, czyste sumienie to najczęściej efekt kiepskiej pamięci. Jeżeli chodzi o otwarcie rynku chińskiego, to on jest w jakiejś mierze otwarty. Zwróćmy uwagę, że w ciągu 2007-2014, czyli tej dekady, eksport do Chin zwiększył się trzykrotnie. Natomiast Chiny bronią czego? A mianowicie asymetryczność otwarcia. I na to Unia przestała się wreszcie godzić i próbuje temu przeciwdziałać. W ramach tego powstał 10-punktowy plan, który jest trochę zbiorem pobożnych życzeń, a trochę odpowiedzią na właśnie ryzyka wynikające z niekontrolowanego dostępu do rynku europejskiego i tej asymetryczności. Między innymi jest punkt 7, który mówi o dostępie do zamówień publicznych w Chinach, ale także o szczególnej roli norm prawa pracy i norm ochrony środowiska, które powinny być brane pod uwagę. Ale to powiedziawszy, chciałbym też zwrócić uwagę, o czym pani redaktor też wspomniała, że ta niedawna wizyta była do trzech państw. Włoch, Francji i Monako. I dlaczegoż to Monako? Ano dlatego, że tam Huawei, który ma duże problemy w Stanach Zjednoczonych, zrealizował projekt objęcia po raz pierwszy całego państwa siecią 5G. I to pokazuje to niejednoznaczne podejście do relacji z Chinami, że z jednej strony Chiny próbują rozgrywać i nie stawiać sobie po drugiej stronie stołu całej Unii Europejskiej, tylko poszczególne państwa. Rok temu była wizyta premiera Chin w Niemczech, też o tym pamiętajmy. Mhm. Z drugiej strony mało kto powie, zrezygnujemy z kontraktu wspomnianego przez pana redaktora na 300 Airbusów. To jest 30 miliardów euro, to jest 25% eksportu Francji do Chin, rocznego eksportu Francji do Chin. A na to wszystko, już żeby jeszcze bardziej skomplikować ten obraz, to bym powiedział, że rozgrywki są, czy ta batalia wewnętrzna się odbywa. No przecież stanowisko Ligi i stanowisko Ruchu Pięciu Gwiazd we Włoszech to są zupełnie inne podejścia do Chin. No tak, mamy jeszcze wewnętrzne spięcia w niektórych państwach unijnych, prawda? Więc jednym słowem, gdyby to móc spuentować, to bym powiedział, że im większe drzewo, tym większy cień rzuca i to jest trochę opowieść o Chin i językiem starochińskich przysłów. No dobrze. Jeśli chodzi o dopuszczanie tych zachodnich firm, to rzeczywiście te firmy zachodnie są dopuszczane, ale tylko pod warunkiem, na co skarży się Europa, zakładania joint venture z lokalnymi akurat firmami, a potem, jak mówią eksperci chociażby w Komisji Europejskiej, jak już to nastąpi, ten joint venture, no to wtedy staje taka spółka przed wymogiem przeniesienia produkcji do Chin. To jest jedna rzecz, a po drugie Europa zdała sobie w pewnym momencie sprawę z tej takiej strategii chińskiej przejmowania strategicznej infrastruktury w Europie. To jest zakup portu w greckim Pireusie, to jest firma energetyczna w Portugalii, bank w tym kraju i w pewnym momencie Chiny wykorzystywały sytuację problematyczną w krajach Unii Europejskiej, bo na celownik wzięły kraje borykające się z kryzysem gospodarczym. Miały problemy Grecja, miała problemy Portugalia i dlatego Chiny zdecydowały się tak, a nie inaczej inwestować, a w tym momencie już przejmować tę infrastrukturę strategiczną i stąd w nawiązaniu do wypowiedzi pana eksperta i są dwie inicjatywy unijne, to znaczy już jakiś czas temu unijne kraje uzgodniły system weryfikacji inwestycji zagranicznych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i porządek publiczny, właśnie w kontekście przejmowania strategicznych infrastruktury, a druga rzecz to jest coś nowego, ale to jest bardzo ciekawe, to jest tak zwany międzynarodowy instrument na rzecz przetargów publicznych. Innymi słowy, Unia Europejska uznała, że będzie go wprowadzać, kiedy jakaś firma europejska będzie dyskryminowana na zagranicznym rynku, Komisja Europejska będzie prosić o wyjaśnienie zmiany zasad, a jeśli to nie przyniesie efektów, no to w danym kraju Unii i w sektorze, w przetargach publicznych, na przykład Chiny będą musiały się liczyć z przeszkodami. Ciekawe jest to, że to zostało teraz odnowione, ponieważ już wcześniej Komisja Europejska proponowała to w 2012 roku i takie kraje, między innymi jak Niemcy, które uznawały, że nie można wprowadzać żadnych obostrzeń, teraz bardzo chętnie temu przyklasnęły, to samo Holandia. Jeszcze jedną rzecz chciałem spytać, panie Piotrze. Wspomniał pan o Huawei, firmie i problemie, który nie chce się rozwiązać. I to nie chce się rozwiązać po obu stronach Ameryki. Czy to może być poważny problem dla Chińczyków, jeśli chodzi o wejście na tereny zachodnie? Zupełnie fundamentalny. A to z tego powodu, że oprócz gigantycznej firmy technologicznej, telekomunikacyjnej, technologicznej, mamy do czynienia z taką rozgrywką w wadze superciężkiej. W zależności od tego, jak ta sprawa zostanie w Stanach rozstrzygnięta ostatecznie, czy Stany wymuszą na swoich partnerach, żeby także z tych technologii nie korzystały? Wreszcie, jakie ostateczne stanowisko wobec ryzyka tego otwarcia naszej krytycznej europejskiej infrastruktury na technologię chińską? Jakie tutaj w Europie zapadnie stanowisko? Tak trochę te relacje będą się toczyć. Warto wspomnieć o tym, co także już w tym programie padło. Rzeczywiście po raz pierwszy, 5 marca tego roku ustalono, przyjęto rozporządzenie w sprawie monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zwróćmy uwagę, to jest trochę sprzeczne z DNA Unii Europejskiej. Otwarty rynek, wolny rynek, to było to, co było wpisane w herb Unii Europejskiej. Nagle się okazuje, że już wszyscy zrozumieli, że to jest trochę droga do tego, żeby być ogrywanym przez tych, którzy tych wartości nie wyznają, stąd to rozporządzenie, ale ono wejdzie w życie dopiero za 18 miesięcy. Bardzo dziękuję. Piotr Bodeł-Szymala z Monitora Prawa Bankowego był z nami w Poznaniu, a w Brukseli Beata Płomecka. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Ana zalame, ana zalame. Bamel brasi. ما تحاول تغير لي أفكاري أنا الزلمة أنا الزلمة بعمل اللي براسي ما تحاول تقنعني عالفاضي أنا رايح جاي وشو ما سويت ولا حد بتطلع أو بسأل أنا وين أنا بطلع بس خواتي ما تلوموني بس القبلي علموني هيك دللوني قدموا لي حقوقي وعلموني الدنيا ما بتمشي بدوني مش معقولة ننسى بهالسهولة زيي زيك متلي متلك أنا الزلمة أنا الزلمة بحترمها وبقدرها وبتعلم القوة منها أنا الزلمة أنا الزلمة تسمع لي وبسمع لها وما بحاول بيقولوا المرة من فينس والزلمة من المريخ بس بالحقيقة احنا نفس الشيء شو لو جربنا نرجع في التاريخ ونعيد الصورة ونوقف التمييز ولا حدا ولا حدا احسن من حدا ولا حدا ابدا من حدا والمستقبل هلأ بدا ولا حدا ولا حدا احسن من حدا ولا حدا ابدا من حدا والمستقبل هلا بدا ولا حدا ولا حدا اضعف من حدا ولا حدا اقوى من حدا والمستقبل هلا بدا اذا بنمشي سوا To Bashar Murad, jeden z najpopularniejszych dziś piosenkarzy palestyńskich w raporcie o stanie świata. 70-lecie NATO świętowaliśmy w tym tygodniu, nie wiem czy Państwo zauważyli. Najskuteczniejszy sojusz militarny współczesności nie trąbił na wiwat i być może ma powody. Stworzony, aby chronić świat Zachodu przed komunizmem, dziś przeżywa kryzys wieku średniego, jeśli tak można powiedzieć. Choć jego skutkiem wcale nie musi być starczy uwiąt, może także być druga młodość. A co będzie? O tym porozmawiamy z moim gościem. Jest nim Marek Świerczyński z Polityka Insight, ekspert do spraw wojskowości. Dzień dobry. Pierwszy sekretarz generalny NATO, Lord Hastings Lionel Ismay, określił bardzo zgrabnie cele sojuszu: Soviets out, Americans in, Germans down. Czyli Związek Radziecki na zewnątrz, Amerykanie w środku, a Niemców trzymać krótko. Dobrze, to brzmi nawet po polsku, prawda? Mniej więcej oddaje sens. I teraz ten cel, pytanie, ten czy to cel, ciągle aktualne. Ten cel, tak? Został zrealizowany. Nie, na pewno. Pewnie nie jest do końca aktualny, nie. Ale cel został zrealizowany. Na pewno. To znaczy niewątpliwym, niezaprzeczalnym osiągnięciem NATO jest to, że nie wybuchła III wojna światowa. A było parę okazji przecież. Więc to na pewno jest największe osiągnięcie tych 70 lat. Drugie osiągnięcie jest takie, że udało się zbudować taką zachodnią sferę wartości, pewnej wspólnoty. Ten Atlantyk nie dzielił, a łączył, prawda? Też podkreślał to w swoim fenomenalnym, moim zdaniem, przemówieniu sekretarz generalny, który przemawiał w kongresie. To się w ogóle po raz pierwszy raz zdarzyło, że sekretarz generalny NATO i w ogóle przywódca jakiejkolwiek wielonarodowej organizacji został zaproszony do przemawiania przed połączonymi izbami amerykańskiego kongresu. I Jens Stoltenberg uczynił to w sposób absolutnie doskonały. I on mówił, że NATO wzięło się z doświadczeń dwóch wojen światowych, w czasie których to Ameryka była tym czynnikiem najważniejszym dla ustabilizowania Europy i pokonania tych sił zła. I na tej podbudowie, jak mówił, no zorganizowano ten powojenny ład, który w tym momencie no zdaje się, że troszeczkę wraca do tej swojej zimnowojennej roli, tak? Bo skoro przytoczyłeś słowa Lorda Ismaya, no to przecież w tej chwili też chodzi o to, żeby no już nie Sowiec, ale tę Rosję, prawda, trzymać na dystans. To jeden z tematów. Zaraz dojdziemy do wrogów NATO, czy partnerów, jakby to powiedzieć, zaangażowanych partnerów NATO, ale to też nie bez powodu chyba Stoltenberg wspominał o tej kluczowej roli Amerykanów, bo my w tych ostatnich latach, a zwłaszcza od grudnia 2016 roku, mamy niejasne sygnały z Waszyngtonu na temat tego, co Amerykanie zamierzają robić w NATO. I zwróćmy uwagę, że w tym tygodniu nie było ani jednej kontrowersyjnej wypowiedzi prezydenta Trumpa. Nie było ani jednego tweeta, który jakoś stawiałby pod znakiem zapytania amerykańskie zaangażowanie i przywództwo w NATO. Wręcz przeciwnie, to było święto NATO po tej drugiej stronie Atlantyku. Nie tylko zresztą wywołane tym doskonałym przemówieniem w kongresie, ale też odbyła się taka wielka konferencja ekspercka, też z udziałem polityków, w której nie unikano tematów trudnych, zaraz do nich przejdziemy, ale której no, przesłanie było takie, że mimo tych trudności, a może właśnie te trudności są dowodem tego, że my się doskonale umiemy porozumiewać i no, przezwyciężać te kłopoty. A była mowa i o Niemczech, i o Turcji, i o tych wszystkich rzeczach, które są w tej chwili kontrowersyjne. Za chwilę o nich powie, ale jeszcze zostańmy przy Amerykanach i przy pieniądzach, bo to Amerykanom nie odpowiada to, że muszą wszystkich utrzymywać. No, nie jest prawda zresztą. Prawda, no dobrze, ale można im się jednak nie dziwić. Tak jest. Zwłaszcza kiedy się patrzy na to, jak Europa rozwijała się przez te ostatnie lata. Czasami narzekamy na to, że prezydent Trump czasami retorycznie się posuwa do pewnych granic, może nie do końca akceptowanych, ale jakby wyciągnąć z tego esencję, to czasami rację ma, kiedy mówi o tym, że Ameryka żyła na koszt, Europa żyła na koszt Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza na koszt armii Stanów Zjednoczonych. Amerykanie nie chcą, żeby to dalej trwało. I co w związku z tym? No i tak jak mówiłeś, prezydent Trump posuwa się być może najdalej, jeśli chodzi o amerykańskich przywódców ostatnich lat, jeśli chodzi o tą krytykę, ale wiceprezydent Mike Pence, który w cyklu tych wydarzeń zeszłego tygodnia również miał swoje przemówienie, cytował nawet Johna F. Kennedy'ego, prawda, który też domagał się od Europejczyków tego, żeby więcej wydawali na obronę i zdjęli trochę tego ciężaru z Amerykanów. A z drugiej strony Jens Stoltenberg w tym swoim przemówieniu w kongresie mówił, że ostateczną miarą tego współdzielenia ciężarów jest to, że razem stajemy naprzeciwko wrogów, razem walczymy i razem giniemy. I on przypomniał te ponad 1000 ofiar, które państwa europejskie i Kanada też poniosły na przykład w Afganistanie, prawda, walcząc ramię w ramię u boku Amerykanów. Przypomniał to, że ten artykuł 5 został jedyny raz przywołany przez Sojusz Północnoatlantycki właśnie po ataku na Amerykę. Więc no, różną miarą można mierzyć to zaangażowanie. Rzeczywiście pieniądze odgrywają dużą rolę, zwłaszcza dlatego prezydenta. Rosja jest najwyraźniej postrzeganym państwem wrogim wobec NATO, ale może też jest ktoś inny, kto męczy Amerykanów i męczy w ogóle dowództwo NATO. Powiedziałbym tak, że ten zeszły tydzień przyniósł bardzo wyraźne wskazanie na Chiny. To znaczy w przemówieniu Mike'a Pence'a Chiny zostały wskazane jako najpoważniejszy przyszły problem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. I tak samo na tej konferencji NATO Engages, która zgromadziła wielu polityków i ekspertów, Chiny przewijały się jako no, w zasadzie najistotniejszy problem zbliżających się lat, również dla Sojuszu, również dla Unii Europejskiej, dla tej transatlantyckiej wspólnoty, której NATO było przecież i nadal jest podporą. Co nie znaczy, że Rosja no, jakby przestaje Nie, absolutnie niepokoić, nie, prawda? Oczywiście. Niepokoi... Mamy sytuację na Krymie, mamy sytuację w Donbasie. I... Ale głównie w tej chwili głównym zmartwieniem są rosyjskie rakiety, prawda? Które wywołały załamanie jednego z podstawowych traktatów rozbrojeniowych. Rosja jest przywoływana do porządku, wskazuje się na to, że no, i Stany Zjednoczone i Unia Europejska utrzymują przeciwko Rosji sankcje. Powrót do dialogu jest na razie, wydaje się, zupełnie niemożliwy. Jeden ważny punkt programu i chyba ważny problem NATO w tej chwili to jest konflikt i to już otwarty konflikt pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Turcją, prawda? Tak w sprawie jest. Zakupu zresztą z Rosją systemu, również, systemu obrony przeciwlotniczej. Więc to pokazuje, że Rosją Rosja w tle, oczywiście. Próbuje również no niejako podgryzać tą spójność NATO. W skrócie o co chodzi? Turcy, którzy mieli problem ze zbudowaniem własnego systemu obrony powietrznej średniego zasięgu, zdecydowali się po latach analiz na zakup systemu S-400 z Rosji. Amerykanie na to zareagowali stwierdzeniem, że nie wyobrażają sobie wpięcia tego systemu w natowski system obrony powietrznej i antyrakietowej, w którym w dodatku miałyby uczestniczyć samoloty F-35, które zaraz miały być dostarczane do Turcji. Turcja jest poważnym klientem F-35, zamówiła 100 samolotów i ma bardzo duży udział przemysłu swojego w produkcji F-35. Więc tutaj jest wielopiętrowa komplikacja. Na razie nie widać jasnego wyjścia z tej sytuacji. Wszystkie strony w tej chwili no, jakoś próbują zwrócić uwagę na powagę tego problemu. Tak? Dać sobie do zrozumienia, że słuchajcie, musimy wrócić z tej ścieżki, bo inaczej będzie katastrofa. Katastrofą byłoby z jednej strony wypchnięcie Turków z programu F-35. Mogłoby to mieć no, trudne do wyobrażenia konsekwencje. Katastrofą byłoby również dopuszczenie do tego, żeby system natowski został połączony niejako z systemem rosyjskim. Dobrze. Na koniec jeszcze krótko. Jak się w tym Polska odnajduje? Mieliśmy w tym tygodniu dwie takie zapowiedzi. Pierwsza to jest ta budowa bazy sprzętowej. Nie nowa zapowiedź, ale potwierdzenie tego, że w Powidzu będzie warta wiele milionów dolarów baza magazynowa. I druga wiadomość, zakup samolotów właśnie F-35. Z tym zakupem to jeszcze bym się nie spieszył. Na razie mamy przyspieszenie werbalne, tak, że rzeczywiście o to pytamy, że nasz wniosek jest rozpatrywany przez Pentagon. Widać, że MON rzeczywiście taką no, szybką ścieżką zmierza w kierunku jakiejś decyzji. Musimy poczekać na wycenę i pytanie odpowiedź na nasze pytanie o termin ewentualnych dostaw. No i potem zaczniemy rozważać, no a jak ten cały piątej generacji samolot, który niewątpliwie ma wiele unikalnych cech i niewątpliwie byłby ogromną przewagą dla polskiego lotnictwa, wpiąć w cały system narodowy sił zbrojnych, zbudować wokół niego no, całą tą otoczkę wymiany danych, bo to jest samolot, który głównie bazuje na swojej przewadze informacyjnej, no i wykorzystać go w natowskiej operacji obronnej. Już w tej chwili pojawiają się sugestie, jakby to mogło wyglądać. Bardzo dziękuję. Marek Świerczyński z Polityki Insight był naszym gościem. Dzięki. We wtorek wybory w Izraelu. Według ostatnich, wczorajszych sondaży dwa ugrupowania prowadzą. Pierwsze to Likud, kierowany przez premiera Benjamina Netanyahu, który ma największe szanse na zwycięstwo, i koalicja błękitno-biała, kierowana przez byłego szefa sztabu Beniego Gantza. Co ważniejsze, wygląda na to, że Netanyahu miałby większe szanse na sformowanie rządu, co oznaczałoby, że przedłuży swoje trwające już bez przerwy 10 lat rządy. Netanyahu jest najdłużej rządzącym premierem Izraela, bo sprawował władzę również w latach 96-99 wieku XX. W studio Michał Żakowski, który przyszedł do studia z książką, ale o niej za chwilę. A najpierw opowiedz o tych wyborach. Dlaczego w ogóle dochodzi do nich w tym terminie? Dlatego, że zawaliła się koalicja wcześniejsza. A Wiktor Lieberman, minister spraw zagranicznych, wcześniej minister obrony, opuścił ze swoim ugrupowaniem koalicję. No i rozpisano wcześniejsze wybory. Dla Netanyahu to jest sprawa życia i śmierci politycznej też między innymi. Dlatego, że rzeczywiście rządzi i dzieli przez 10 lat. Kumuluje władzę w swoich rękach, czym niektórych jednych wystrasza, innym daje gwarancję poważnych rządów, ale rzeczywiście w ostatnich sondażach i to sondażach między innymi dla kanału 13 telewizji izraelskiej, to podobno ostatni taki sondaż przed wyborami wtorkowymi, na pytanie kogo by Izraelczycy widzieli na stanowisku premiera, 46% powiedziało, że Benjamina Netanyahu, a 37%, że Benego Gantza, czyli generała Gantza. No to jest też jakby pokazuje, w jaki sposób Netanyahu się odrodził, bo jeszcze w styczniu po sondażach niekorzystnych dla Netanyahu mówiło się koniec ery Netanyahu. No i przypominam sobie, że rok temu czasopismo The Economist na swojej okładce zamieściło zdanie koniec ery Netanyahu. No i tutaj już widzimy, że ta era się może przedłużyć. Mimo, że poważne też zarzuty korupcyjne na nim ciążą, ale zostawmy to. Ja bym chciał porozmawiać o specyfice Izraela. Regularnie startują byli wojskowi. Zmierzamy ku twojej książce. Tak jest. Regularnie startują byli wojskowi, a konkretnie szefowie sztabów. Tak. Z czego to się bierze? No i tutaj właśnie moja książka, czyli to jest, autorem jest Ronen Bergman, Powstań i zabij pierwszy, tajna historia skrytobójczych akcji izraelskich służb specjalnych, między innymi Piękny Mossadu. Tytuł. No. Z Talmudu, Powstań i zabij pierwszy, to jest cytat z Talmudu. Dalsze to jest rozwinięcie tego, co widzimy, co możemy przeczytać na 700 stronach tej ciężkiej, poważnej publikacji, ale napisanej z dużą swadą, opowiadającej właśnie między innymi wartko o akcjach Mossadu i sił specjalnych, ale także no, dającej też wyobrażenie o tym, czym jest polityka Izraela. Według autora Ronena Bergmana, z którym miałem okazję rozmawiać, jeżeli nie znamy historii sił specjalnych i służb specjalnych bardziej Izraela, to nie znamy historii Bliskiego Wschodu. I rzeczywiście te akcje Mossadu, Shin Betu, Amanu, czyli wywiadów zagranicznego, wewnętrznego, wojskowego, to jest fenomen. Tutaj nie ma tylko konkurencji, ale jest współpraca. Te operacje, które są przeprowadzane, są kontrowersyjne, ale ta książka odnosi się do pewnego rodzaju szczególnych operacji skrytobójczych, czyli znalezienie wroga na terenie wroga i tam go wyeliminowanie. I tutaj za te akcje właśnie odpowiadają między innymi późniejsi politycy. Ja rozmawiałem o przenikaniu się tych elit wywiadowczych ze światem polityki i w świetle, myślę, że tych nadchodzących wyborów warto posłuchać na temat kontekstu i mechanizmu działania świata polityki izraelskiej, świata bardzo specyficznego i wyjątkowego, o czym mi mówił właśnie Ronen Bergman. The IDF is not an army of mercenaries. It's the people's army. We are all obliged to go to serve in the IDF. Izraelskie siły wojskowe nie są armią najemników. Każdy z nas ma obowiązek w nich służyć. Wojsko jest tym podstawowym źródłem rekrutacji dla Mossadu i Shin Bet. To głównie w wojsku wyszukują swoich przyszłych pracowników. Ci najpierw robią karierę w armii, a następnie stają się oficerami wywiadów. To, można powiedzieć, naturalny kierunek działania. I można też powiedzieć, że ten establishment wojskowy, obronny, staje się następnie zapleczem politycznym. Oni zostają liczącymi się politykami. W Izraelu jest tylko jedna osoba, która zatwierdza operacje specjalne i akcje skrytobójcze. To jest premier. Tylko on może wydać zezwolenie na takie działania. Szef danej jednostki wywiadu idzie do domu premiera. Dzieje się to potajemnie, zazwyczaj w ciągu nocy. I tam szef rządu potwierdza zabójstwo. Oczywiście wcześniej szef wywiadu prezentuje razem ze swoimi współpracownikami plany, dowody i inne dokumenty. Przedstawia powody, dlaczego dana osoba powinna umrzeć. Większość tych współpracowników szefa wywiadu to ludzie młodzi, poniżej 25 roku życia. Tylko w Izraelu masz tak młodych ludzi, którzy przekonują premiera kraju do czyjejś śmierci. I wielu z tych młodych ludzi, którzy przekraczali próg tego domu, domu premiera, z biegiem czasu stawało się właśnie premierami lub ministrami obrony. Yitzhak Shamir dowodził pierwszym oddziałem zabójców Mossadu w historii. Ehud Barak dowodził grupami zabójców w Bejrucie. I obecny premier Netanyahu uczestniczył w operacjach eliminacji przeprowadzanych przez siły wojskowe. I teraz przemyśl, co dzieje się z taką osobą, która pierwsze dorosłe lata spędza na przeprowadzaniu tego typu operacji, sprowadzających się do pociągania za spust pistoletu. I w dalszej części swojego życia staje się politykiem i musi nauczyć się innej metody rozmowy i sporu z przeciwnikami politycznymi. To ciężka kwestia. I rozumiem tych spoza Izraela zadających pytanie, przecież oni uczestniczyli w operacjach skrytobójczych. A teraz przewodzą krajowi. Ale chcę coś powiedzieć. Są tacy jak Ariel Sharon, nieżyjący już premier Izraela, który był swego czasu najbardziej agresywnym generałem w historii naszego kraju. Meir Dagan, legendarny, też nieżyjący już szef Mossadu. Oni byli zwolennikami operacji skrytobójczych i że siłą da się wiele zrobić. Jednak pod koniec życia i kariery stwierdzili, że należy zwrócić się w kierunku dyplomacji i reguł kierowania państwem. Obaj stali się silnymi adwokatami koncepcji dwóch państw, żydowskiego i palestyńskiego. Szkoda, że już nie żyją, muszę przyznać, ponieważ byliby dobrą alternatywą na naszej scenie politycznej. And being more practical, they supported the two-state solution. And I just regret both of them are not here to be an alternative to the political horizon in Israel. Ron Bergman, rozmówca Michała Żakowskiego, który jest z nami, mówi o dwóch państwach. W tej chwili, Michale, w zasadzie tego procesu, który miałby takie dwa państwa zrodzić z siebie, nie ma, prawda? Nie ma i wszyscy czekają z pełnym napięciem, co też zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner, przedstawi po 9 właśnie kwietnia po wyborach. Mianowicie ma to być ten plan pokojowy, plan stulecia, jak go określa sam prezydent Stanów Zjednoczonych. A to, jak wygląda relacja palestyńsko-izraelska, też mi tłumaczył Ron Bergman, bo zapytałem go, co się teraz dzieje z Palestyńczykami. If there is no solution or at least a viable and truthful peace accord with the Palestinians. Jeśli nie będzie pokoju, czy choćby mającego szansę na przeżycie porozumienia pomiędzy władzami Izraela i autonomii palestyńskiej, to wybuchnie przemoc, wybuchnie trzecia intifada. Frustracja Palestyńczyków jest widoczna. Są rozczarowani Izraelem, nie wierzą Ameryce i Trumpowi, że uczciwie prowadzą proces pokojowy. They are frustrated from Israel. They are full with despair with the United States that under Trump has proven to them, to the Palestinians, that it is not an honest broker. They will resort to violence, and we already see. Dlatego Palestyńczycy odwołają się do przemocy. I my to już widzimy w terenie. Widzimy pierwsze tego oznaki. Izrael kontra Hamas w strefie Gazy. To będzie się ciągnęło tak długo, jak będzie tam Hamas, bo oni nie uznają Izraela. Idąc dalej, nie mniej ważna jest północna granica. Tam w Libanie jest proirański Hezbollah, w Syrii Iran. I nie jestem optymistą w tej sprawie. Myślę, że doprowadzi to do wojny właśnie z nimi. Gorzkie słowa Ronana Bergmana. Michale, o czym jest ta książka? No tak jak już mówiłem o operacjach specjalnych Mossadu, ale też pokazuje, mam wrażenie, finezję oraz to, w jaki sposób są podejmowane decyzje w trakcie takich operacji specjalnych. Tu możemy się dowiedzieć, na przykład fani serialu Fauda mogą się dowiedzieć, w jaki sposób działała tajna jednostka Dudevan, która to są żołnierze, którzy i oficerowie wywiadu, którzy działają na zachodnim brzegu Jordanu na przykład, wśród Palestyńczyków. To są Mista Arvim, czyli w krajach arabskich, to jak się nazywa Żydów praktykujących religię żydowską, ale oni są, bardzo przypominają Arabów, żyją właściwie po arabsku, mają akcent arabski doskonały. właściwie się zlewają z ludnością arabską. Możemy też poczytać ciekawe historie operacji. Moją ulubioną jest chociażby porwanie członków Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. Taki był w latach 80. 70. Składał się z trzech Palestyńczyków, dwóch Niemców z Armii Czerwonej Frakcji Niemieckiej. I tutaj możemy, to jest takie, właśnie to pokazuje w pełni, na czym polega działalność sił specjalnych i wywiadów izraelskich. To była pełna koordynacja, ale tak, rząd zastanawiał się, czy ich porywając z Nairobi nie wyrzucić z samolotu do morza. Jednak zdecydowano się ich przywieźć na terytorium Izraela. Tutaj w miejscu bardzo sekretnym przesłuchiwano ich, między innymi faszerując ich środkami nasennymi, a później niektórzy agenci tańczyli wokół nich w maskach, udając duchy, żeby wprawić ich w jeszcze większe rozkojarzenie i wyciągnąć jak najwięcej informacji. Ale no, dalej? A potem dowódcy takich operacji zostają premierami, ministrami. I otóż właśnie się ta sprawa. I to jest taki kraj. Warto Powstań i Zabij pierwszy, warto przeczytać chociażby z tego powodu. Ronen Bergman, Powstań i Zabij pierwszy, tajna historia skrytobójczych akcji izraelskich sił specjalnych. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Mamy dla Państwa książki. W poniedziałek w Mediolanie mają się zebrać liderzy partii zdroworozsądkowych. Tak przynajmniej zapowiada ten meeting jego główny organizator, Matteo Salvini. Włoski wicepremier, minister spraw wewnętrznych i lider Ligi, partii, którą jej niechętni nie nazywają zdroworozsądkową, tylko populistyczną. I tacy również mają być goście, którzy zjawią się w jednym z luksusowych hoteli w mieście. Mają to być liderzy niemieckiej AfD, przedstawiciele partii skandynawskich. Raczej nie będzie liderów Fideszu czy PiS, których przedstawiciele są czasami wymieniani jako uczestnicy, przynajmniej potencjalni uczestnicy tego politycznego projektu. W studio europeista i italianista z Uniwersytetu Warszawskiego dr Piotr Podemski. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest przedsięwzięcie, o którym mówi się od dawna i to różnie. I zacznijmy od jego, że tak powiem, wsadu ideowego. O co chodzi Salviniemu i jego sojusznikom? Próbują przekonać wszystkich, że chodzi właśnie nie o jakieś rozwalanie Europy, jak mówią przeciwnicy, oskarżyciele, tylko o budowanie Europy zdrowego rozsądku. A więc chodzi o to, że Europa oszalała, elity brukselskie zwariowały, co się też pojawiało w naszym polskim dyskursie przecież. I oto my, zwykli obywatele, musimy tej Europie przywrócić właśnie rozum, rozsądek i szacunek. A więc nie chodzi o to, by ją niszczyć, chodzi o to, by ją przebudować, reformować, ponieważ wszyscy chyba widzą, że jak jest teraz, dalej być nie może, a Brexit tego najlepszym dowodem. A konkretnie o co chodzi? Chodzi naturalnie o kwestie migracyjne, to przede wszystkim i to jest dla Włochów zawsze i wielki problem, no i także taki, mówiąc po włosku, cavallo di battaglia, koń bojowy, czyli coś, co można łatwo tego konia dosiąść i tutaj spore zyski polityczne na tym ugrać. Chodzi też o kwestie finansowe. Pamiętajmy, że Włochy są jednak trwale, systemowo, endemicznie w stanie zadłużenia, deficytu, problemów budżetowych i również chcą zwalczać to, aby Bruksela miała duży wpływ na ich wewnętrzną sytuację budżetową. Ekonomiści, finansiści, nawet własny minister finansów włoski tego nie podziela, ale premier Salvini powiedział ostatnio, że jeśli jest taki bojaźliwy i tak się boi Brukseli, to niech zostanie piekarzem, ponieważ na ministra finansów to on się nie nadaje. Więc wyraźnie jest tutaj dyskurs bardzo mocny, twardy, agresywny. Mowa o suwerenności, o tym, że narody europejskie muszą bronić swojej tożsamości, co im wcale nie przeszkadza stworzyć taką wspólnotę białych ludzi, którzy będą ciągle jednak razem. No dobrze, ale jak rzeczywiście zaczniemy się nad tym zastanawiać, to może oni mają rację, no bo jest tak, że wielu ludzi w Europie niepokoi problem migracji. No, ten kryzys, który mieliśmy w roku 2015 czy 2016 został jakoś opanowany, no ale ciągle to jest problem. Ludzi niepokoi to, że ich politycy nie reprezentują ich na dobrą sprawę. Niepokoi ich to, że w Europie czasem się mówi niechętnie o tym, że ci politycy są aroganccy, że nie zwracają uwagi na to, co się do nich mówi, że są niewybierani i tak dalej, ale to jest, powiedzmy sobie szczerze, prawda. A zatem może oni mają rację, może taka grupa jest po prostu w Europie potrzebna. Mamy niewątpliwy problem tego rozziewu, hiatu między tym, co myślą elity i co podpowiada poprawność polityczna, a tym, co naprawdę tkwi w głowach zwykłych ludzi, zwykłych wyborców. Widzieliśmy to ostatnio w Rzymie, kiedy tłum zaatakował taki ośrodek dla uchodźców w Torre Maura. To nawet nie byli uchodźcy, to byli po prostu Romowie, których władze tam ulokowały, żeby ich dożywić, pomóc, a ludność miejscowej dzielnicy, mieszkańcy dzielnicy zwyczajnie zrobili demonstrację, tam też zebrali faszyści i chcieli właśnie ich stamtąd wyrzucić i skutecznie wyrzucili. No i teraz kwestia jest tylko taka, że ta mowa, ten dyskurs o ratowaniu Europy, o rozsądku i tak dalej, on dobrze brzmi na potrzeby właśnie ekspertów i mediów, ale kiedy Salvini mówi do własnych wyborców, to mówi językiem dużo bardziej twardym, a więc po prostu nawet jego własny kolega z rządu, wicepremier Di Maio, mówi o tym, że Salvini jest zbyt blisko jak dla niego tych ludzi, którzy na przykład przeczą Holokaustowi, którzy wyrażają bardzo jasne poglądy profaszystowskie i Salvini również pewne gesty w kierunku tego elektoratu radykalnego wykonuje. Jeśli wchodzi w sojusz z AfD, pamiętajmy, że jest to ta partia, która mówi, że Niemcy muszą wreszcie przestać prowadzić politykę wstydu i poczuć dumę ze zwycięstw Wehrmachtu. Jeśli chcemy takiej Europy, to rzeczywiście Salvini taką Europę nam proponuje. I wreszcie trzeci, kolejny jeszcze ważny element to jest taki, że wszystkie te partie jakoś bardzo dziwnie wykazują silne związki, sympatię z Moskwą. We Włoszech w tej chwili też jest pewien skandalik na tym tle, że dziennikarskie śledztwo sugeruje, że Salvini i Liga są bardzo wyraźnie finansowo wspierani, sponsorowani, popierani przez Moskwę. Takie pogłoski oczywiście już kursowały od lat, nic nowego, ale pojawiają się to nowe dowody, czy poszlaki, czy sugestie w tym kierunku. Wiemy, że to samo można powiedzieć o Marine Le Pen, a także o innych pomniejszych partiach. A więc jest to przebudowa Europy według recepty moskiewskiej, tudzież chwalców Wehrmachtu. Jeśli jest to Europa zdrowego rozsądku, to oczywiście możemy na nią się zgodzić. A przynajmniej przez jakiś czas po drodze Salviniemu z tymi osobami. Pytanie zatem brzmi, nawet jeżeli Salvini i jego sojusznicy odpowiadają na pewne zapotrzebowanie Europejczyków, na ile ten projekt ma szanse polityczne? No bo wkłada się Polską Partię Prawo i Sprawiedliwość, wkłada się Orbana w to, wkłada się w to Front Narodowy, dawny Front Narodowy, dziś Zjednoczenie Francuskie, prawda, partię Marine Le Pen. Na ile to ma w ogóle sens? Bo Salvini mówi cały czas, zbudujemy wielki front europejski partii, które zmienią po wyborach do Parlamentu Europejskiego, zmienią Europę. Na ile to ma szansę? Krytycy mówią oczywiście, że jest to leczenie dżumy cholerą i widać też, to się nie powiedzie także dlatego, że te wszystkie siły polityczne jak na końcu są siłami, no oni mówią bardzo ładnie, suwerenisti, zwolennicy suwerenności państwowej, ale są to nacjonaliści, którzy wcześniej czy później nawzajem się rzucą sobie do gardeł, ponieważ między tymi krajami, narodami, między ich interesami zachodzą sprzeczności i tam dojdzie również do bardzo ostrej walki. Póki co zaś złośliwcy i krytycy wspominają o Salviniemu, że to spotkanie z Fontanem w Mediolanie okazało się wielkim niewypałem, bo tuż któż tam przyjedzie. No owszem, AfD to jest siła poważna i trzeba w ogóle ubolewać nad tym, że on z nimi wchodzi w sojusz, ale poza tym jeszcze dwie partie, jedna fińska, druga duńska, a więc mój Boże, to nie są jakieś tuzy europejskiej polityki. Nie będzie Orbana, nie będzie, tak w każdym razie włoskie media to przedstawiają, nie będzie nikogo z Polski, PiS się tu jakby rozmyślił chyba i może całe szczęście i może nasze tutaj biadolenia i ostrzeżenia, które padały w polskich mediach, poskutkowały, że to jednak nie jest właściwa droga dla PiS-u. No i nie będzie pani Le Pen. Salvini to wszystko deprecjonuje, mówiąc, że z Le Pen to się właśnie widział w Paryżu przed chwilą i są jak najbardziej dogadani, porozumieni. Z Orbanem jest ciągle w kontakcie telefonicznym, a to, co będzie w Mediolanie... No właśnie, to będzie tylko taki one-man show, cytuję dosłownie wypowiedź właśnie zwolenników Ligi, czyli to on, Salvini, wystąpi na tle tych pomniejszych partii, żeby przedstawić swoją wizję przywództwa europejskiego. I jeszcze krótko na sam koniec. Czy w okolicach Salviniego kręci się ciągle Steve Bannon? Bo mieliśmy historię o tym, że chciał przerobić taki mały klasztor pod Rzymem na ośrodek szkolenia nacjonalistów. Nazwał to Szkoła Gladiatorów Wojny Kulturowej. Ale zdaje się, że mu nie wychodzi, bo tam są mocne protesty w tej wsi. Są protesty w tej wsi, no rzeczywiście tak by to było. Miało to być takim antyprzykładem, takim antidotum na inną podobną instytucję, też w klasztorze był urządzoną. Mieści się ona pod Florencją i nazywa się EUI, czyli Europejski Instytut Uniwersytecki. A więc to jest z kolei kuźnia kadr unijnych dla Unii Europejskiej na bazie włosko-angielsko-francuskiej i tak dalej. Miała tych aroganckich eurokratów. Tych eurokratów, dokładnie. Miałem przyjemność być stypendystą tego EUI, stąd go lekko reklamuję. A więc tak to właśnie miało wyglądać, natomiast na razie jeszcze to nie działa, ale no widzimy jak gdyby, jak mówią Włosi, che vento tira, z której strony wiatr wieje i rozumiemy, jaki tutaj mamy układ i obraz sytuacji. Bardzo dziękuję. Doktor Piotr Podemski, europeista i italianista z Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Dziękuję. I to już koniec raportu o stanie świata. Agnieszka Łukasiewicz, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Ogłoszenie społeczne.